าจากอีเมลนิดนึงพี่หวาน เป็นเรื่องเล่าถามว่าจากอีเมลไหมเป็นเรื่องเล่าสั้นๆที่ส่งมาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวผม ครับผม นะครับเป็นแฟนรายการนี่แหละเขาส่งเข้ามาแล้วก็มาเล่าเหตุการณ์เนี้ยตั้งชื่อเรื่องสั้นว่าเผล อ นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาช่วงเทศกาลของปีใหม่ที่ผ่านมาป่าว ฮะ เขาครอบครัวเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือเป็นครั้งแรก ครับ พาครอบครัวไปมีตัวของพี่ผู้หญิงคนนี้นะครับแฟนขับรถมีลูก2คนนะครับแล้วก็มีญาติญาติเป็นกระบะที่ใส่หลังคากระบะแคลรี่ระหว่างทางเนี่ยเส้นทางผ่านไปแถวจังหวัดอะไรเขาจำไม่ได้เป็นรอยต่อระหว่างภาคเหนือขึ้นเขาอะไรป่ะ ครับ พอเข้าตัวเมืองปุ๊บเนี่ยเหมือนกับดึกละตอนนั้นน่ะรถติดมากรถเยอะมากแล้วปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปแวะจอดปั๊ ม แต่ว่าเป็นปั๊มที่แบบไม่ได้ปั๊มใหญ่โตอะไรนะป่ะเหมือนกับเป็นปั๊มแบบปั๊มหลอดอ ่ ะ อ๋อเหรอ เขาอยากแวะเข้าห้องน้ำมีห้องน้ำอยู่เขาก็ไปแวะลงไปเข้าห้องน้ำกันนะครับผมด้านนอกเพลงดังจังครับผมนะฮะแล้วปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยก็ไปเข้าห้องน้ำกันลูกๆก็ลงจากรถมาเหมือนนั่งรถมาเหนื่อยอ่ะหนาก็อยากยืดเส้นยืดสายอะไรเงี้ยเข้าไปกันก็เข้าห้องน้ำออกมากำลังจะขึ้นรถกันก็พยายามดูว่าสมาชิกในครอบครัวขึ้นครบหรือยังตัวพี่วิ่งคนนี้นะเขาก็หันไปมองเอ้าลูกไปไหนอ่ะคนเล็กมีลูกเด็กผู้หญิงเนี่ยประมาณสัก4-5ขวบเขาบอกประมาณ5ขวบได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาบอก5ขวบก็ตามหาลูกเอาลูกไปไหนตอนนั้นประมาณ4:00กว่า โอ้ใช่ อ้าวเสร็จปุ๊บก็เดินหาลูกพ่อก็บอกว่าตัวพ่อก็บอกคนขับก็บอกว่าเนี่ยก็เห็นวิ่งไปเข้าห้องน้ำข้างเธออ่ะตามเธอไปอ่ะไม่เห็นเหรออะไรเงี้ยเอาก็บอกให้ดูลูกไม่ดูหร อ ลูกไปไหนเนี่ยก็วิ่งไปหาปรากฏว่าวิ่งไปตรงห้องน้ำป่าห้องน้ำเป็นห้องน้ำปั๊มแบบเล็กๆต่างจังหวัดเก่าๆ อ ่ะปรากฏว่าที่เขาไปเห็นก็คือลูกสาวอ่ะไปยืนอยู่ในพื้นที่โล่งๆข้างๆห้องน้ำและที่สำคัญคือที่ลูกสาวยืนอยู่เนี่ยตรงนั้น อ ่ะมันเป็นศาลเก่า ๆ ลูกตัวเล็กอ่ะเขาไปยืนน้องผู้หญิงอ่ะไปยืนอยู่หน้าศาลเก่าไปยืนมองอะไรไม่รู้แล้วก็ยืนมองอยู่แม่ก็ถามว่าทำไรลูกมันทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ขึ้นรถอ่ะหาเนี่ยพี่แอ๋เดี๋ยวหลงไปทำไงหนูมาเล่นมาเล่นผู้หญิงเนี่ยมาเล่นมาขึ้นรถขึ้นรถก็ขึ้นรถจังหวะขึ้นรถแม่ก็จุงมือกันขึ้นรถเด็กหันไปโบกมือบ๊ายบายบ๊ายบายกับศาลอ่ะบ๊ายบายเขาก็บ๊ายบายใครพี่ไงบ๊ายบายพี่ไหนไม่มีลูกไม่มีใครเขาก็มองไม่มีใครยืนอยู่ที่ศาลก็จุงมือลูกขึ้นรถลูกขึ้นรถไปก็นั่งรถไปแล้วลูกก็มองนู่นมองนี่ลูกก็นั่งแคปอ่ะป๋าน ั่งแคปพวกญาติที่เหลือก็นั่งอยู่ในกระบะแคลิบอร์ดแล้วก็ลูกคนโตก็นั่งในกระบะแคลิบอร์ดก็นั่งไปเลยลูกก็นั่งอยู่ในแคปเล่นไปเล่นมาอะไรเงี้ยเหมือนลูกก็แบบเอ้าตามมาด้วยเหรอ เด็กบอกเหรอ โอ้ ใช่ พูดตามเลยแล้วก็พูดใครลูกพี่ไงเฮ ้ พี่ไหนพ่อก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เนี่ยลงไปเมื่อกี้ไปตามไปยืนอยู่ข้างห้องน้ำเนี่ยพี่ไหนพี่มาด้วยเนี่ยนั่งข้างหนูเนี่ยก็ถามไปถามมาพี่ไหนเนี่ยพี่ผู้หญิงคนเนี้ยมากับหนูด้วย เอ าแล้วเขาไหนลูกไม่มีไม่มีใครอยู่หนูพูดอะไรเลยลูกพ่อก็เริ่มแปลกใจแล้วพี่ตามมาอะไรนะเด็กก็ทำท่าแบบอะไรนะอ๋อจะมาเอาคืนเหรอ เฮ้ย พูดแล้วขวัญลุกขวัญแล้วก็อ่านแล้วเอาคืนอะไรวะนึกในใจก็พยายามอ่านไล่เลยเขาบอกว่าจะมาเอาคืนเหรอพี่เหมือนเด็กพูดอ่ะเอาอะไรคืนลูกไม่มีใครพูดกับใครเนี่ยนี่ไงพี่นั่งอยู่ข้างนี่ไงพี่คนสวยเอาคืนอะไรเอาคืนอะไรก็ทําแม่ก็ถามลูกเด็กก็แบบกลัวโดนดุอ่ะก็ก้มหน้าแบบเอาอะไรมาทําอะไรเอาอะไรเข้ามาแม่ก็จับตัวเลยทีนี้เอาอะไรมาตบเป๋ากางเกงล้วงมาเป๋าว่าเจออะไร ตุ๊กตา ตุ๊กตาสิครับ นางรำ ใช่ควักออกมาในกระเป๋าฟู ขนลุก ตัวเล็กอ่ะ เ ก่ามาก ตุ๊กตานางรำ พ่อเบรกเลยทีนี ้โอ้ยกลับรถเลย เบรกรถจอดฟับอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็หนูเห็นมันน่ารักดีก็หยิบมาเด็กอ่ะพี่จะไปรู้ได้ไงอ่ะทำไงอ่ะพ่อกลับรถสิครับ กลับรถ กลับไปปั๊มเดิมก็เข้าไปจอด เอาลูกตาไปคืนไปยกมือไหว้ขอเข้ามา เ ด็กมันไม่รู ้เลยไม่รู้ก็น่าจะเป็นศาลตายายเตี้ยหน่อย ผมก็ พอจะเด็ก เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกว่าเป็นศาลแล้วขนาดไหนแต่ว่าเป็นศาลเก่าเป็นศาลไม้ป่ะคงจะเป็นคนที่ปั๊มหรือว่าคนแรกนั้น ใช่คือถ้าเกิดเดาจากลักษณะน่าจะเป็นศาลที่ต่ำหน่อยน่าจะเป็นศาลตายาย ใช่ผมก็คิดมันป่างั้นนะเขาก็เอาคืนแล้วก็ไหว้อะไรเงี้ย เพราะปกติโดยทั่วไปอ่ะศาลพระภูมิเนี่ยเขาจะตั้งระดับเหนือคางของเจ้าของ ครับ ก็จะสูง ใช่ ผู้ใหญ ่ก็ถือว่าเหนือคางขึ้นไป แล้วนี่น่าจะเป็นศาลตายายแล้วก็มีนางรำอะไรไงหยิบมาคือเด็กอ่ะเข้าใจตุ๊กตาสวยดีนี่นะหยิบน่ารัก เด็กอ่ะ มาตามเอาคืนเลย ของเขาอ่ะ แล้วก็เด็กนะสื่อสารได้อ่ะพูดตรง ๆแล้วพอจะกลับก็บอกมือบ๊ายบายแล้วขึ้นรถแล้วพ่อก็พูดว่าไม่ใช่ครอบครัวเราไม่ต้องตามมานะเที่ยวกัน โอ้โหเกือบได้แล้วนะ ดีนะที่เห็นท่านก็ถามเอาอะไรมาเด็กก็แบบโดนกดดุอ่ะ เพราะว่าตัวเองหยิบของคนอื่นมาก็รู้อยู่แล้ว แม่เขาสอนด่าบอกว่าคราวหลังอย่าไปหยิบของคนอื่นเด็ดขาดอย่างพวกนี้นะด้วยความที่เผล อ เข้าห้องน้ำไม่ยอมดูลูก เนี่ยนะคือผู้ปกครองอ่ะพอเราไปไหนต้องจูงมือเด็กไว้นะ ครับ ไม่ใช่ปล่อยให้เดินตามแบบนี้จะเป็นช่วงหน้าเทศกาลนะ ใช่ หลงนะหมดสนุกเลยนะ ใช่ใช่ไปเล่นไปจากท่องเที่ยวจะไปมีความสุขกลายเป็นทุกข์เลยนะ นะ ลูกเล็กๆแบบนี้บางทีแบบเด็กเห็นอะไรอ่ะสวยงามผุเพอะของเล่น ตัวเล็กๆเดินไปท้ายรถมองไม่เห็นอ่ะเศร้าเลยนะ อันเนี้ยผมเคยเหมือนกับญาติของเพื่อน อ ่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วไปจอดปั๊มที่รถจอดเยอะๆเผลอมันงันปล่อยลูกเดินรถถอยมาทับ เนี่ย โชคดีที่เป็นอะไรมากแต่ว่าแค่ขาหักนะป๋าถ้าบางคนเสียชีวิตเลยนะครับ ถูกก็เด็ก คุณจะเผลอนะห้ามเด็ดขาดเลย ก็ระวังนะทั้งพี่คนขับทั้งคนที่เดินทาง ใช่ สำคัญนะครับเพราะกระบะเนี่ยมองไม่เห็นนะ มุมอับมันจะมี อับรถเก่ง ก็เห็นบ่อยๆใช ่ตัวเล็กๆเนี่ยอย่าได้ปล่อยเลยนะฮะอันตรายมาก โอ้โหแหมอ่านเรื่องนี้ผมคนลุกมันสั้นๆนะป๋าแต่แบบเ ฮ้ยก็พี่ก็มาเอาคืนอ่ะใจป๋านึกอะไรป่ะที่กลัวที่สุดนะถ้าเกิดเด็กน้องบอกว่าเข้ามาคือเขาจะมาเอาหนูอ่ะคืน ไปอยู่ด้วย เอออะไรอย่างเงี้ยหรือเอาสมาชิกในรถเนี่ยไปคืนอ่ะเหมือนแบบตามกันมาแต่พบไหนชาติไหนแล้วบังเอิญมาเจอกันอย่างเงี้ยโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ไปไม่ถูกทั้งคันเลยทีนี้ โชคดีที ่ยังเป็นแค่ตุ๊กตานะ แค่นั้นนะ แต่ครั้งนี้ก็พอ แล้วครอบครัวกลับรถอย่างเร็วเลยนะเป็นผมก็รีบกลับ คื นไปล้วงกระเป๋าไงตกก็สงสัยลูกแหละลูกแบบดูท่าแบบสลดๆไม่กล้าพูดไม่กล้ามองหน้าพอตรวจร่างกายไปเอาอะไรมาบอกแม่สิก็แบบก้มหน้าเด็กอ่ะรู้โดนดุผิดอ่ะ นี่ยังดีนะที่เด็กพูดตั้งแต่แรกนะ ใช่ นี่ถ้าเลยไป200โลนี่งานเข้าเลยนะ ไม่กลัวเลยป่าไม่รู้เรื่องอ่ะข ับ ไปนอนโรงแรมต่างจังหวัดอ่ะ แล้ว ไป เ จ อ โอ ้ โห เสียงปีพาดระนาดเอกมาในโถตายแล้ว ครับผมเรื่องเสือฮะ โชคดี ครับ โชคดีไปโอเคครับผมขอบคุณเจ้าของเรื่องเล่าและขอบคุณพี่ขวัญด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ